Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Han har gjort rent i en børnehave i Virum, været opvasker på Strandmøllekron og rejseguide i Paris. Han har været en del af de seje drenge i knallerklubben, festarrangør på sit gymnasium og bartender på et hotel på Amager. Og så har han skabt en af Danmarks mest bemærkelsesværdige karriere. En karriere, der har givet ham det legendariske tilnavn Hardcore. Og så er han altså gæst i dag i Millionærklubben. Kåre Schultz, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Hvilken fornøjelse at få besøg af dig. Alle vores lyttere, de kender dig helt sikkert godt. Vi har talt om dig rigtig mange gange i forbindelse med dine lederstillinger rundt omkring i, ja, i hele verden sådan set. Men lad mig bare lige officielt præsentere dig. Du er altså tidligere viceadministrerende direktør i Novo Nordisk og administrerende direktør i både Lundbeck og Teva, for bare at nævne nogle af de poster, du har haft. Der står også Spies og Tjæreborg og Finansministeriet og Andersen Consulting og McKinsey og alt muligt andet på dit CV. Så du har været, you've been around, som man siger. Kåre, nu er du også aktuel med bogen Hardcore. Den udkommer i dag, og den er skrevet i samarbejde med Ole Sønningsen. Du er ikke en mand, der har været særlig meget i medierne gennem årene. Jeg har selv sådan forgæves forsøgt at få dig i tale her i Millionærklubben, men det kom der altså ikke noget godt ud af. Nu er der så sat ord på fra din egen hånd. Hvorfor? Jamen, det er der sådan en sjov historie bag, og det er lidt historisk, vi står herinde i det Berlingske Hus, fordi min far arbejdede herinde, og det var dengang Berlingeren også havde Billedbladet og Søndags BT, og de havde selvfølgelig også BT og så videre. Og der kan jeg huske, at han fortalte mange gange om, at der var rigtig mange mennesker, der gerne ville i bladene og opsøgte journalister og opsøgte ham, fordi de ville så gerne i Billedbladet og så videre. Og så sagde han, at det skal man aldrig gøre, fordi måden det fungerer på, det er, hvis du først vil dele ud af dit privatliv, når det går godt, og når det hele ser rosenrødt ud, så er der frit slag, også hvis det går galt, hvis der kommer sygdom, eller skilsmisse, eller død, eller andre katastrofer. Så hvis man ikke ønsker at tage det sure med det søde, så er det bedre at holde lav profil. Mm. Så derfor valgte jeg fra en ung alder faktisk, at i forhold til medierne, der skal jeg bare snakke om det professionelle, jeg laver. Og det vil sige, når der er et kvartalsregnskab, skal jeg selvfølgelig forklare det til alle de relevante medier. Men der er ingen grund til at snakke om mig som person eller om mit privatliv med nogen som helst. Men det deler du altså lidt af her i løbet af den her bog, som du altså har lavet, Kåre. Den har allerede fået nogle anmeldelser derude, og der er også nogle af dem, der er lidt hårde. Blandt andet her fra Berlingske, der vores nyhedschef Simon Bentsen skriver, at det er patetisk klynk og et karaktermord på Steen Skejby. Og det handler jo selvfølgelig om den her historie om, hvorfor du ikke fik topposten i Novo Nordisk. Steen Skejby, som er formand for Novo Nordisk Fonden på det tidspunkt, hvor det fandt sted. Han skriver også, Simon Bentsen, at det tjener ikke din ære. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo hans vurdering, og den har han jo alt sin gode ret til at have. Jeg har ønsket at skrive bogen primært af hensyn til, at der skal stå noget, som mine børn og børnebørn og oldebørn kan fornøjelse at læse en gang om mange år, som en lille historie om, hvad skete der egentlig med ham med bedstefar eller oldefar i sin tid. Og at der så kommer en lille historie med om, hvordan jeg forlod Novo Nordisk, det synes jeg ikke, man skal tage så alvorligt eller så tungt. For mig er det jo bare en af mange begivenheder i et langt liv, som du også ridsede op. Og jeg havde jo fint samarbejde med Steen Skejby, men det var også ret tydeligt for mig, at vi ikke var enige om alting. Mm. Vi tager en tur rundt i dit liv her i løbet af den her udsendelse med henblik på at blive lidt klogere, både på dine erfaringer og, ja, vi er jo investorer, også på de selskaber, som du har været en del af. Og så er vi altså også så heldige, at vi har fået et anmeldereksemplar af din nye bog. Den fulde titel, det er altså Hardcore, historien om en af Danmarks mest succesrige topchefer. Jeg har fået lov af forlaget Lindhardt og Ringhoff at uddele bogen i en lille lytterkonkurrence. Som altid, så foregår det altså ude på Euro Investors Facebook-side. Så i tråden der under dagens udsendelse, der kan du altså deltage i den her konkurrence. Du skal svare på spørgsmålet, i hvilket land ligger Tevas hovedsæde? Altså Teva, som Kåre Schultz var CEO for til udgangen af 2022. I hvilket land ligger selskabets hovedsæde? Og ja, det er ikke sværere, end jeg er sikker på, at I alle sammen godt kan være med. Så skriv svaret i dagens programtråd på Facebook, så trækker jeg en vinder i morgen tidlig, så alle jer podcastlytter også har en mulighed for at være med. Lars Svendsen, godmorgen, ja, og velkommen til dig også. Du er her nemlig også. Du har hånden på markedet. Hvad sker der derude? Jo, der sker ikke så meget. Vi ligger lige rundt 0. Vi var lidt under, men så steg nu alle selskaber, som vi måske kommer til at blive forbi i dag, en lille smule, og han er jo så stor og tung i sin børsvægt, at Det er ligesom rettet op på indekset, ligger fuldstændig flat på nuller. Men verden halter lidt. Altså, den hænger lidt med snuden. Hvorfor? Hvorfor? Og det er jo, ja, altså, det var jo måske det, jeg talte om i går, nemlig det her USA, nye finansår, som skal, det nye finansår starter jo først i 10. For de føderale myndigheder i USA, og der er jo ikke nogen bevilling for, og det er jo så balladen, om det går i udu. Og det er jo sådan noget, som alle bankfolk, de er jo nogle kyllinger, de er jo bange for. Nå, men alt sådan noget med, at renten stiger 0,25%, og der er røven med, og der mangler 2 senatorer, som er taget på jagt, så de ikke er hjemme og kan stemme for os. Så er det ballade. Altså, men der er jo noget røg i køkkenet i USA, og man troede jo lige, da de fik den der gældslofts vedtagelse i foråret, at så var der fred. Og nu støder vi så ind det næste problem, ikke? Og det er kun et år til, der skal være valg i USA, så der er jo lidt kristrum. Jeg undrer mig dengang over, at republikanerne var så medgørlige. Jeg troede, de havde lavet meget mere bøvl dengang for at få mere krammet på de andre, ikke? Det er jo den eneste rigtige trumfkort, de har, men det glæder ret hurtigt af hende fra dem. Men nu ser det så ud til, at de måske også har tænkt sig lidt om, og vil gerne vil lave. Tage sæben frem, og det er så nok det, som de halter. Og så er det jo det med renterne, at renterne er higher for longer, og det begynder de måske at forstå, ikke? Og det er jo så ikke en vild høj rente, men en pæn. Og den der den amerikanske rente, den 10-årige amerikanske rente er oppe i højeste niveau siden 2007. Det er dog noget, vi kan mærke. Jo, men altså, det er jo, men det er også det, vi har haft alle år, renten var helt nede i kælderen, ikke? Men altså, den der idé om, at vi kommer tilbage, at det vil lykkes centralbankerne til inflationen og renterne ned til, hvor de var, og at de allerede vil begynde at sætte dem ned til foråret, den kan de godt glemme, i hvert fald det med foråret, om det så lykkes om det der, så kommer til at koste voldsom økonomisk opbremsning, hvis de skal knalde ned på den måde, ikke? Mm. Og også fordi den virkeligheden, den store parameter for alt det der, det taler de der jo ikke om, fordi de taler, ja, bankfolkene. Mm. Dem har vi jo hundredvis af, ikke? Jo, at, det er rigtigt. At de taler jo altså om inflation, men det handler om statsunderskud. Det er der, og den har været så pilhammeren rådden fra, det har den været overvist, fordi politikerne bestikker befolkningen. Det er jo en måde at gøre det på. Giv mere, end du tager. Men og den gik jo helt galt under coronaen, og nu har vi så russerkrigen derovre. Ikke? Den koster også penge. Ikke vildt mange penge. Det er faktisk en billig krig, men en krig at være. Men det koster også penge. Og så længe alt det der kører, og vi har et udgangspunkt, et statsunderskud. Det er noget med, at hvis du tager de amerikanske statsfinanser, rigtig føderale, så udgør indtægterne af udgifterne et eller andet sted omkring mellem 75-80%. Der er, altså tænk dig at have et underskud på 20% af ind og ud. Ja, det er ligesom, du gør for øje på det. Det er jo ikke nogen, der... Nej, man behøver ikke være professor og finde ud af. Der er altså mango. Lars Svendsen, ja. En af de nyhedsaktuelle selskaber her til morgen, det er Carlsberg, der har solgt euroobligationer for 1,3 milliarder euro. Hvad ligger der i den historie? Ja, der ligger jo kun det, at de har jo de har jo faktisk fået trimmet gennem noget ned, ikke? De er jo nede på, hvis du husker netto, cirka 20 milliarder nu. Og det er jo meget godt klaret, at det er det. Og nu vil de så refinansiere, og det er så cirka 10 milliarder. Og det er i euro 5 og 10 år. Og jeg vil sige, jeg vil hellere have en Carlsberg, selvom Carlsberg har meget ud at svømme over i Rusland, men at som låntager, jeg vil have en danske stat, altså, så hvad hedder det? Det er da nok en meget god idé at tage sådan en, hvis man vil have renter. Altså. Hvad siger investorerne til den nyhed, Svendsen? Ja, det hjælper altid, at der kommer penge i kassen, så hvad hedder det, men det er da en fornuftig, de får det jo her til en 4-5% rente, og det er jo helt fint, som industrivirksomhed, at de kan det. Men det er altså længere. Men aktien sætter sig lidt her til morgen alligevel. Hvad? Aktien sætter sig alligevel en lille bitte smule her til morgen. Men de får så lang gæld, ikke? Så de ikke har nogen afdragsbyrde. De får jo cash flow frihed, ikke? Så det er jo det, de køber. Det er udmærket. Godt. Isoleret set. Og ellers så er der... ikke interessant. Okay, det kan vi tage på et andet tidspunkt. Der er masser af andet, vi skal tale om i dag. Ja, ja. Ellers så er der altså også Alcoa, der skal have en ny CEO. Det fik aktien til at falde 6% i går, da den nyhed kommer ud. De er verdens 8. største aluminiumsproducent, og Rob Harvey, der har været der siden 2016, han bliver altså erstattet af William Oplinger, der allerede nu er Chief Operating Officer. Han har været der siden februar 2023. Amazon, de har indgået en aftale om at investere 4 milliarder i det amerikanske selskab Anthropics, der udvikler AI. Endnu en AI-historie, Lars Svendsen. Ja, ja. Det interesserer dig vel næppe? Nej, ikke godt. Ah, okay. Godt, og så var der Novo, som indgik samarbejde med Valo Health. Er det noget, der interesserer dig, hr. Svendsen? Ja, det er jo interessant ved det, er jo, at det handler til sydenland om, jeg kender ikke den der Valo-virksomhed, men at bruge kunstig intelligens til at gøre det lettere at finde frem til steder, hvor man vil forske. Så det er sådan en early day, begyndelsen, så vidt jeg forstår det. Men så du ligesom kommer derhen, hvor der er mere, så det er også sådan, den lugter også lidt af en blanding af det kræver jo også big data, men det ved de jo godt, hvor der er et marked, men for at finde frem hurtigt og bruge det til at finde ud af, hvad er også sammenhæng i vores krop på, hvad er der kan ske, og hvor kan vi finde et punkt at gribe ind, så det kan angribes. Ja. Som du, som ellers hader alt med tech at gøre, der giver AI måske lige pludselig mening? Jo, men det gør det jo også omkring det med hvis, det der med at kunne finde ud af, for eksempel det med, hvis man kan opsende data for, hvad for en kræftbehandling virker på hvad for nogle personer ud fra genetiske data og alt det der, så, eller bare noget bedre, så er man jo nået et stykke. Mm. Det er jo så big data, men jo, altså, så vidt jeg forstår det, er det handler om. Godt, Lars Svendsen, så vi det par morgens nyheder, og resten kan du finde over på jurainvestor.dk. Vi skal selvfølgelig tale med Kåre Schultz her i løbet af resten af timen, og hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til programmet, måske til Kåre eller til Lars, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Hvornår og hvordan bliver kimen lagt til en stor karriere? Hvad skal der egentlig til for at komme helt til tops? Ja, det er altså noget af det, vi skal omkring i dag, hvor vi har fornøjelsen af at have Kåre Schultz med i studiet. Kåre, i bogen der fremgår du, at du ret tidligt vidste, at du ville arbejde for kapitalen, som du skriver. Du kalder faktisk dig selv for kapitalens lakaj. Hvad ligger der i det udtryk? Det er jo sådan lidt et ordspil, kan man sige. Men det, der ligger i det, som jeg synes er vigtigt, det er, at det er vigtigt at acceptere, at man skaber værdi for alle, når man hjælper kapitalen. Og det er jo ikke sådan det mest populære måde at formulere det på, sådan rent politisk, hvis man kan sige det sådan. Men det kommer af en dyb overbevisning om, at den innovation og skabertrang og skabervilje, som driver kapitalismen, at det er den bedste måde at skabe værdi for os alle sammen på. Så er det klart, så skal man have et politisk system, der sørger for, at der på en eller anden måde bliver beskattet, og der er orden i sagerne, og man får omfordelt, så man hjælper de svage i samfundet. Men som grundlæggende mekanisme til at skabe værdi, der er kapitalismen uovertruffen, og ikke på noget tidspunkt blevet bare tilnærmelsesvis udfordret af nogen andre, for eksempel totalitære regimer eller andre måder at drive økonomien på. Og i og med, at det skaber værdi for samfundet og for os alle sammen, så er det jo også en god ting at hjælpe det system. En slags samfundshjælper, er det sådan, du ser dig selv? Nej, sådan ser jeg det ikke, men jeg ser det som, at kapitalismen er grundlaget for den ekstreme høje velstand, vi efterhånden har fået i vestlige lande, som for eksempel Danmark. Og uden kapitalismen var vi aldrig kommet hertil. Mm. Du fødte i 1961, du voksede op nord for København. Din mor var pædagog, og din far er altså vicedirektør her i Det Berlingske Officin. Det har vi allerede været inde på. Og din søster, Maiken Schultz, hun er professor ved CBS, formand for Carlsbergfondet og bestyrelsesmedlem i Carlsberg Group. Altså, lå det i kortene, Kåre, at man skulle blive til noget stort i jeres familie? For jeg har jo sådan set gjort det ret godt, både du og din søster. Nej, det vil jeg ikke sige, det gjorde. Det er nok mere tilfældigheder. Altså, det er jo en eller anden blanding af arvmiljø og held og uheld, som gør, man ender, hvor man ender. Og grundlæggende kan man sige, at miljøet i vores opvækst var jo rigtig positivt, fordi vi var heldige at have begge vores forældre, og vi var heldige, at det var nogle tillidsfulde, kærlige forældre, som opdragede os i en positiv ånd med masser af frihed. Vi havde altid frihed og en ansvar. Vi havde en sjov ting, da vi nåede til skolealder, og både i folkeskolen og gymnasiet. Hvis der var orden i sagerne, og vi fik gode karakterer, så måtte vi selv administrere, hvornår vi legede, og hvornår vi gjorde hvad, eller om vi gik i byen, eller ikke gik i byen. Der var ikke sådan stramme rammer på den måde, men hvis der ikke var orden i karaktererne, ja, så ville der jo falde branden ned. Men det gjorde der også ikke, fordi vi sørgede for at lave vores ting begge to. Frihed under ansvar, lyder det som. Er det noget, du har taget med dig i din ledergerning? Ja, det har jeg. Altså, jeg har altid troet på frihed under ansvar, forstået på den måde, at alle mennesker, som man leder, vil gerne gøre det selv, og vil gerne bevise deres eget værd, og vil gerne have ansvaret for de opgaver, de får. Og det vil sige, som leder skal man ikke gå ind og micromanage eller detailstyre, eller hvad man vil kalde det, det arbejde, medarbejdere, der arbejder for en, udfører. Man skal give dem en opgave, og så skal man give dem frie hænder, og så skal man give dem hjælp, hvis de har brug for hjælp, og de ønsker hjælp. Men det værste, man kan gøre, det er ligesom at gøre det for dem, eller fortælle dem præcis, hvordan de skal gøre det. Der skal være nogle gode rammer, og så skal der være frihed under ansvar inden for de rammer. Men på et eller andet tidspunkt, så fik du altså det her tilnavn hardcore, der er hængt ved lige siden. Hvad vil det egentlig sige at være hardcore for dig? Nu har du kaldt bogen det samme, så du må jo have taget det til dig. Altså, det er jo et sjovt ordspil, og det kommer selvfølgelig fra det engelske ord hardcore, og så det sjove i, at mit navn på engelsk kan udtales på den måde. Og der ligger jo ikke sådan noget dramatisk i det. Det er vel mere det, at man er sådan direkte, at man går efter resultaterne, at man ikke har noget imod at sige sin mening, at man godt tør stå fast på sine beslutninger og se på sine meninger, og at man er handlekraftig. Mm. Og det har du jo altså været igennem din karriere. Faktisk var der en beslutning, som du traf tilbage allerede i 1990, der skulle vise at blive afgørende, og du skrev også definerende for din karriere. Hvad handlede det om, Kåre? Nu ved jeg ikke, hvilken en af dem, du specielt tænker på, fordi der er jo sket forskellige ting gennem tiden. Jeg tænker på sådan en beslutning om, at der skulle være rent bord, når du gik hjem. Nå ja, ja, det er faktisk lidt efter 90, men du har ret. Det er der i starten af min tid i Novo Nordisk. Og historien er faktisk lidt sjov, fordi dem, der er lige så gamle som mig, de kan huske, hvordan det ikke primært var e-mails på det tidspunkt, men det var faktisk cirkulationskuverter med papirer og rapporter, der var trykt på papir osv. Og man havde en indbakke, og i den her indbakke lå der så en masse forskellige ting, og så havde jeg det med, at hvis der kom en rapport fra en af mine kollegaer, som jeg tænkte, den er jo meget interessant, så interessant er den heller ikke, så blev den liggende og tænkte, den læser om en uge eller om nogle dage. Og hvis der kom et spørgsmål om, skal vi gøre A eller B, så tænkte jeg, det er et møde, vi har om 5 dage, så det kan jeg lige vente til i morgen. Og så var der noget, jeg skulle afklare samme dag, så gjorde jeg det. Og så gik det op for mig, hver morgen så bladrede jeg den her bunke igennem, hvor der måske lå 10-20 ting. Og på et tidspunkt tænkte jeg, nu kigger jeg på det her igen, selvom jeg ikke har gjort noget ved det. Det er jo virkelig, virkelig ineffektivt. Og så tænkte jeg, hvad med jeg bare rydder den her bunke hver dag? Og så til gengæld gør det på en meget konsekvent måde. Og det indbefatter for eksempel, at hvis man får en rapport fra en af sine kollegaer, som man faktisk ikke rigtig gider læse. Så er man ærlig over for sig selv og siger, jeg gider faktisk ikke rigtig læse den. Så jeg læser kun lige summaryet, og så smider jeg den ud. Eller hvis man får en mødeindkaldelse til noget, som man ikke har tænkt sig at gå til, så skriver man med det samme, desværre, jeg kan ikke komme til det møde. Mm. Omvendt, hvis man får et spørgsmål om, skal vi gøre A eller B, så selvom det er først om 5 dage, der er et møde, hvis man er overbevist ved at læse materialet med det samme, om det er A, så ringer man til afsenderen og siger, ved du, jeg har set på det, jeg har tænkt over det, hvad siger du til, vi gør A, fordi jeg synes sådan og sådan, det er det bedste at gøre. Så løser man problemet med det samme. Og det, der så skete, det var, at i og med, at jeg fik ryddet op hele tiden, så får man faktisk overskud og mere tid til at løse den næste opgave. Og så er det sådan en positiv feedback loop, hvor man løser opgaverne med det samme. Og jeg har derfor lavet så den joke, som jeg også skrev om i bogen, når folk kom på kontoret, så de, at min skrivebord var helt tom for papir. Og så kiggede de og sagde, hvor er alle dine papirer hen? Så sagde jeg, det skal du ikke tænke på, det er bare fordi, jeg gemmer dem nede i skabet. Og så åbnede jeg skabet, men skabet var også tomt. Og det var fordi, jeg gjorde tingene med det samme. Og der er et sidste element i det, og det er de svære ting. Fordi nogle gange ligger der også noget i bunken, som man simpelthen ikke har lyst til at overordne, fordi man skal gøre noget ubehageligt. Og det gælder faktisk også i privatlivet. Altså man kan sagtens have en konflikt i privatlivet, som man har svært ved at håndtere måske. Man har sagt ja til at deltage i en ting hos en af ens venner, og så kommer der familiemedlem med en fødselsdagsinvitation, eller vil gerne have, at man kommer til noget. Og man kan ikke begge dele, så man skal ligesom skuffe en af parterne. Det er det også befriende bestemmelser, kommunikere det venligt og høfligt, men få det gjort, så man ikke længere skal gå og tænke på det. Jeg tror, vi alle sammen kender, hvis vi ikke ordner et problem, så ligger det ofte i baghovedet og kører, og det tager energi. Hvis vi ordner det, jamen så er det befriende at gøre det. Mm. Så ingen overspringshandlinger hos Kåre Schultz, kan jeg høre. Kåre, du skriver også, at du altid har forsøgt at arbejde så lidt som muligt, hvilket jo egentlig lyder sådan helt skørt, når man tænker på mange af de der opgaver, du har været igennem, så har været et gigantisk stort job, og nogle gange har du altså siddet med mange forskellige kasketter på i forskellige virksomheder. Hvordan har du kunne udleve det at arbejde så lidt som muligt? Jamen, det er en lidt en filosofi, kan man sige. Det drejer sig om at løse problemerne og skabe resultater. Det drejer sig om at skabe fremdrift i indtjeningen, fremdrift i virksomhedens drift. Det drejer sig ikke om, at jeg skal yde en kæmpe arbejdsindsats eller sidde på kontoret 10 timer hver dag. Nogle gange er jeg måske nødt til at sidde på kontoret 10 timer hver dag, eller jeg er nødt til at rejse jorden rundt, eller jeg er nødt til at tage et sted hen og gøre noget ved tingene. Men det at arbejde i sig selv skal aldrig være det vigtigste. Det er resultaterne, der tæller. Og det vil sige, hvis man ser sådan på det, så ønsker man ikke at bruge mere tid på at løse en opgave, end hvad der er nødvendigt. Og man ønsker ikke at sidde og kan man sige, være på arbejde, bare for at være på arbejde. Tværtimod, hvis man er færdig med sine ting, så går man videre til det næste, og hvis der ikke er noget, jamen, så kan man lige så godt tage hjem. Har du taget tidligt hjem fra for eksempel Novo Nordisk, hvis du var færdig med at løse dagens opgave kl. 15? Ja. Okay, godt. Det har jeg gjort alle steder. Det gjorde på Novo Nordisk, det gjorde på Lundbæk, det gjorde på Teva. Og det er måske en evne, du har ud over det sædvanlige. Det er også en evne, som gør, at du siger, at du aldrig har nogensinde har følt dig stresset, uanset hvor travlt du så har haft. Og du kobler det faktisk sammen med, at stress i samfundet hænger sammen med, at man ikke kan få sig selv op i gear og få klaret tingene med det samme, siger du. Altså, er vi for ineffektive, eller hvad tænker du? Men det er jo en helt fuldstændig naturlig menneskelig modvilje mod at gøre noget, der er ubehageligt. Så hvis du kommer ind på kontoret om morgenen, tænder computeren, og du ved, inde i din mailbox ligger der 5 beskeder, og de 3 af dem er rigtig sjove. Du skal snakke med en kollega om noget sjovt, I skal lave. I skal arrangere en lancering af et produkt, eller I skal lave et spændende møde, eller planlægge en ny aktivitet. Jamen, så glæder du dig til at gøre de ting. Men så ligger der måske en ubehagelig personalesag, du skal håndtere. Og den er rigtig ubehagelig for dig, og du har ikke lyst til at gøre det. Så vil det være meget, meget naturligt for næsten alle mennesker at tage de 3 hyggelige ting først, og så udskyde det ubehagelige. Men det frigør ikke den samme energi, som hvis du tager og starter med det ubehagelige, og dermed får, skal vi sige, befrielsen mentalt for, at nu har du håndteret det problem, så ligger det ikke længere at køre i baghovedet. Det er sådan lidt eat the frog-princippet, altså der er skrevet den her bog, Spis frøen, af, jeg kan ikke huske, hvem den amerikanske forfatter, som altså påstår, i billedet sagt selvfølgelig, at hvis man starter med at spise den her frø, så har man simpelthen gjort noget, der er så ubehageligt at starte med, altså er resten af dagens arbejdsopgaver rimelig lette. Nå, Kåre, så er der noget disciplin i hvert fald, som har gjort, og noget sådan, ja, stålfasthed, der har gjort, at du er landet på toppen og har fået sådan en fin karriere, som du har, men altså, der må også være noget talent. Kan du selv sådan udefra se, hvad dit talent er? Du kan sige, der er jo altid det, vi snakker om før, med arv og miljø. Altså, man bliver født med nogle gener, som gør, at man har lidt ved noget, og ikke så lidt ved noget andet. Mine forældre, for eksempel min far, havde absolut gehør, så han kunne spille klaver uden noder, han kunne spille alt, han kunne spille klarinet uden noder. Så han havde absolut musikalsk gehør. Han prøvede selvfølgelig at lære mig at spille, og det kunne jeg ikke overhovedet. Så jeg havde simpelthen ikke arvet hans gehør. Men til gengæld har jeg så fået det, jeg kalder en fornemmelse for tal. Så hvis jeg læser en stor rapport med en hel masse tal og grafer og spreadsheets og hvad ved jeg, jamen så springer virkeligheden bag tallene ligesom ud i hovedet på mig, uden jeg behøver overhovedet gøre noget. Så evnen til at forstå og arbejde med tal var der meget tidligt, også i min helt tidlige skolegang. Så der er altså nogle mønstre eller systemer, som du lynhurtigt ser, når du lader blikket drøne ned over for eksempel et regnskab, ja, eller et eller andet? Ja. Okay, og sådan har du altid haft det? Sådan har jeg altid haft det. Altså det starter i folkeskolen med, at man har de her kivs, læser, forstå og regner, og hvad de nu hedder, sådan nogle små hæfter, man kunne lave. Og da vi når til, hvornår er det, starten af 3. klasse, tror jeg, der har jeg lavet til og med 5. klasse, hvor jeg så bliver rykket en klasse op. Så der har jo været et eller andet talent for tal der, der også gjorde det. Det havde også været en god titel til bogen. Kåre Schultz, fornemmelse for tal. Lav Svendsen, kender du det, jeg har fornemmelse for tal? Jeg kender jamen, jeg har også tal. Men så også det der, altså jeg er jo ikke så god. Det der med, der var engang en, der skrev en bog, som jeg aldrig har fået læst, om de multiple intelligenser og sådan noget. Det der så, når der er en, der har skrevet, så kommer der mange, ikke? Og der er sikkert mange bøger om det nu. Og sådan en har jeg aldrig fået tykket mig igennem. Men ideen er jo korrekt, at du har forskellige intelligenser, og nogle mennesker har så nogle, der er mindre. Jeg er for eksempel meget dårlig til navne. Og jeg er glad for, at jeg har aldrig været leder og skulle have ansvaret for en hel masse mennesker, der sparker røven og vælge mellem de gode og de onde. Og alt det der, sådan noget, det er jeg ikke god til. Er det derfor, du altid kalder Xi Jinping for kinamanden? Ja. Yeah. Nå, okay. Fair nok. Jamen, han opfører sig også, som om det stemmer det hele ud af. Sorry, det var tidsspring. Men, og vi har det også som, og det er jo sådan en fejl, vi som mennesker projicerer alting. Når vi taler om selskab, så er det nærmest at sige, hvad hedder det, Ørsted, så er det ham der med snipper, ikke? Og så videre. Altså, det er det jo ikke. De er 6.000 medarbejdere, og der er jo nogen mere end ham, der bestemmer noget, ikke? Men det er rigtigt. Og jeg har også det der at fortælle, og jeg kan huske nogle tal. Jeg kan ligge om natten og lave analyser af selskaber, eller så langt som jeg nu kan huske det, og så ærger det mig, når der er et eller andet. Kæft, hvad med det der? Så mangler jeg et eller andet input-tal, og så begynder jeg sådan at lede efter det. Det er jo fordi, at det er lidt af den verden, at jeg er i. Så jo, det er rigtigt. Det er, ikke? Okay. Jeg havde en gang chef der, han havde 3 skuffer, som han sagde. Jeg havde, det var også dengang med papirerne, der hed Haster, Haster meget. har hestet. Ja. og det er jo problemet det der, men har du aldrig taget store rapporter med hjem? Vi havde jo, nu kommer en anden historie. Ham her der på AP Møller, det er lige gået af, som jo har gjort det jo sådan til meget godt. Sjælskov? Ja. Han sagde jo, at han arbejdede 5 dage om ugen, jeg tror, det var næsten 10 timer, og så havde han fri om lørdagen. Om søndagen, så begyndte han at starte op til, at han skulle i gang, og så havde han nogle forskellige større ting, som han skulle, eller måske skulle han tage og finde ud af, hvad han skulle sige til bestyrelsen og sådan noget ting. Så kunne han begynde på det. Så han havde reelt set, så vidt jeg forstod ham, kun 1 dag fri, og så nogle gange var han jo også ude at rejse. En hviledag, det var ligesom i gamle dage, Lars Svendsen. Ja, nå. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Kåre Schultz, der fortæller om sin historie. Kåre, der er bogaktuel med den bog, der hedder Hardcore-historien om en af Danmarks mest succesrige topchefer. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til, så skriv du bare til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og Kåre, jeg er jo selvfølgelig ikke den eneste her i medierne, der har fået lov til at kigge i din bog, inden den sådan officielt udkommer i dag. Der er jo rigtig mange medier, der har særligt dyrket kapitel 6. Det handler om din afgang fra Novo Nordisk, og det har man altså dyrket rigtig indgående i medierne, fordi at, ja, altså, du kommer med en ret klar udmelding om, at det er din opfattelse, at det var den daværende formand for Novo Nordisk Fonden, Sten Skibby, der stak en kæp i dit karrierehjul, og så forhindrede, at du blev CEO i Novo. Den historie, den bliver altså udfoldet i fin stil inde i din bog. Du lægger altså ikke skjul på, at du rigtig gerne ville være endt på toppen, men sådan blev det altså ikke. Hvordan har du det egentlig med det i dag? Det har jeg da rigtig fint med i dag. Jeg oplevede jo en masse spændende siden der, og efterhånden er det jo over 8 år siden. Og meget hurtigt kom jeg videre til Lundbeck, hvilket var en supergod og spændende oplevelse. Og noget, som jeg ikke har snakket så meget om, det er jo, at den produktportefølje, Novo Nordisk har, er jo fantastisk relevant og interessant for folk med diabetes og også folk med overvægt. Den portefølje, som Lundbeck har, er ekstremt interessant for folk med forskellige psykiske sygdomme, og en gruppe, som jo er underbehandlet værre end næsten nogle andre grupper, fordi det er så svært at opfinde nye effektive midler mod skizofreni og depression osv. Så det var rigtig, rigtig spændende tid i Lundbeck. Og efterfølgende i Teva, i, jeg skal ikke sige, hvor det var jo, men i et land i Mellemøsten. Skal vi tænke på quizzen? Nej, efterfølgende hos Teva har det også været utrolig spændende og udfordrende. Og jeg kan ikke sige, at jeg er meget, meget glad for mit liv, og også alle de år, jeg var i Novo Nordisk, og også den måde, jeg sagde farvel på til alle mine kollegaer, det var også rigtig, rigtig fint. Så det ser jeg tilbage på med kun positive minder. Ja, men vel lidt en bet trods alt lige i de dage, hvor den stod på den der debat, om du skulle være CEO eller ej. Du havde altså fået fornemmelsen af, at du skulle være det igennem et års tid eller noget i den retning, var der sådan forskellige ting, der havde tegnet et billede op til, at det gav mening, at det var dig, der skulle overtage, og så lige pludselig blev der altså ringet op og få at vide, at det skal du ikke alligevel. Altså, hvordan havde du det lige der? Jamen, jeg havde det sådan, jeg tænkte, det er jo det, der sker. Altså, det er jo sådan, det er at være ansat i en stor international koncern på ledelsesniveau, og jeg har jo set utallige direktører stoppe i deres direktørstillinger, og utallige ledere stoppe i deres lederstillinger, så det er jo en del af gamet. Og der er jo aldrig nogen garanti for noget, og man kan sige, meget sjovt, så havde jeg jo været i sådan en slags, hvad skal man kalde det, CEO-træning hos en tidligere Roche-direktør, Frans Humer. Og det første, han sagde til mig, det var, jamen, du skal være klar over enhver proces omkring en ny CEO. Det er så politisk en proces, så det er slet ikke til at vide, hvad der sker. Og så sagde han så et andet ting, hvis du ender med at blive CEO der eller et andet sted, jamen så husk at koncentrere dig om virksomheden, og ikke om dit eget image, eller om at være i medierne. Mm. Men CEO eller ej, du er i hvert fald med til at løfte det selskab, Novo Nordisk, ret så voldsomt. Du startede i 89 som, skal vi ikke bare kalde det sådan en almindelig økonom, og så avancerede du ret hurtigt. Hvordan vil du beskrive det selskab, som du trådte ind i dengang i 89? Dengang var det jo et relativt lille farmaselskab, som var en del af en større gruppe. Vi var jo sammen med enzymerne. Så det hed Healthcare Business, HCB hed det. Og så var der Enzyme Group, og det var jo lige nyfusioneret. Så jeg starter i 89, lige efter fusionen. Mellem Novo Industri og Nordisk Gentofte. Nordisk Gentofte og Novo Industri. Så jeg starter lige der, hvor man skaber, kan man sige, det fusionerede selskab. Og det var jo et ret lille selskab. Jeg husker omsætningen af Popotal. Jeg tror, den var 3,6 milliarder kroner i det første år, det er i 89, hvor jeg er med. Og mange af stabsfunktionerne er jo på det tidspunkt fælles for enzymes og for healthcare, som det hed dengang. Så et relativt lille, meget specialiseret selskab, som gerne ville prøve at være aktiv i mange forskellige sygdomsområder, hvilket er en historie, faktisk folk glemmer, tror jeg, i dag. Men i starten, der prøvede vi jo at være aktive inden for women's healthcare og biopharmaceuticals og diabetes og CNS og en hel masse forskellige områder. Så tanken om, at vi var et meget lille farmaselskab, og samtidig havde divisioner, der beskæftigede sig med altså en meget, meget stor del af de sygdomsområder, man kan behandle, det var selvfølgelig ret ambitiøst. Og viste sig jo så også på et tidspunkt at være for ambitiøst. Så det var ikke den rigtige strategi at satse på så mange områder. Og hvornår blev man klar over det? Ja, det er så vidt jeg husker, så bliver vi klar over det i 93-94. Det kan være, at Lav kan huske det. Ja, nu passer meget godt. De havde jo købt jo Ferrosan, som så blev afviklet. Det havde jo også en hel masse andet mærkeligt. Men, og så gør man så det, og så afvikler man CNS blandt andet, som vi lige snakkede om. Ja, det var det der. Ja. Og som netop kom fra Ferrosan. Og man går også ind, og så sænker man forskningsindsatsen, eller man afvikler sin blodfraktioneringsforretning. Men da jeg startede, var der en blodfraktioneringsforretning. Den bliver også altså til hæmofili, den bliver også afviklet. Og man stopper også forskningen deromkring inden for hormonbehandlingen til kvinder. Man beholder de produkter, man har, men man stopper nyudviklingen. Så der er en hel masse områder, som man ligesom træder ud af for at fokusere på nogle færre områder, selvfølgelig, som man kan se i dag med stor succes, hele fokus på diabetes og fedme. Så derfor sådan 94-95 i det nabolag, og så helt frem til du stopper i 2015, der var du altså med til at løfte Novo til helt nye højder. Kan du huske, hvad det var for en tid, I gik igennem? Ja, det var jo en super, super sjov tid, for det, der sker i 94, det er, at Lars Reben kommer, han har kun arbejdet i enzymområdet, han kommer over og bliver direktør for healthcare, så han bliver ligesom den post, han faktisk har, til han stopper. Starter han med reelt i 94. Og jeg kommer i ledelsen sammen med Lars Alblom Jørgensen, Mads Krogsgaard, og nogle år senere, der kommer Jesper Brandgaard ind. Og vi ender med at have det utrolig sjovt hele vejen igennem. Mm. Og vi ekspanderer jo fra, jeg tror, 7 datterselskaber til 100 datterselskaber, og det lykkes os at komme ind i Kina, det lykkes at komme ind i USA, det lykkes at gøre det godt i Japan, komme i gang i Sydamerika. Så en hel masse rigtig, rigtig sjove begivenheder og et super godt samarbejde i ledelsen hele vejen igennem. Og sjovt betyder selvfølgelig ikke, at der ikke var problemer undervejs. Jeg ved, at du beskriver 2002 som værende sådan rimelig problematisk år, og I måtte ud og advare markedet om, at det altså ikke så godt ud. Men det trives du jo meget godt med. Du er jo sådan en problemknuser. Der skal helst ligesom være noget, der skal knuses, før end du trives, eller hvad? Ja, altså jeg går mere på arbejde, når der er problemer, kan man sige. Det bliver jeg jo nødt til. Og jeg kan også godt lide det. Jeg har ikke noget imod det overhovedet. Men det er ikke, fordi jeg sådan opsøger problemer. Jeg kan da bedst lide det køre, og vi ekspanderer, og vi øger salgsstyrken, vi lancerer flere produkter, og vi øger markedsandelen. Det er da det, jeg bedst kan lide. Men jeg har bare ikke noget imod at løse problemerne, når de opstår. Nej, og når jeg bringer det frem, så er det også, fordi din hustru skriver, eller du skriver i bogen, at din hustru har sagt, at det var meget godt, du røg ud af Novo på det tidspunkt, fordi nu har der ikke været problemer lige siden. Undskyld, Lav. Nå, bare et spørgsmål, det var, fordi når du har været med til at sidde ind, og det er jo ikke nogen hemmelighed, men gået ud fra, men det er det der med, at Novo gik fra at være flere forskellige heste, og nogle var meget langt fra hinanden, for eksempel CNS, som man havde købt sig til. Men omvendt gik man jo nærmest over i den modsatte grøft, at koncentrere sig måske for meget, og alt, hvad der var, man havde et kæmpe cashflow, men det investerede man ikke, man sendte pengene videre, så man sad med sin egen kerneforretning, tjente mere og mere og mere og mere og mere, og så kom diabetes 2, og som så er ude med fedme senere, men altså, det var jo nærmest for meget, at man skubbede alt penge opad, så var det ikke jeres ansvar, at pløje pengene ned i nye ventures og mærkelige ting osv. Altså, det var da en lidt mærkelig holdning. Jamen, det synes jeg jo ikke. Fordi jeg er jo meget overbevist om, at hvis man skal klare sig godt som virksomhed, så skal man afsætte sine produkter globalt. Ja, ja. Fordi der er enorme stordriftsfordele og skaleringsmæssige fordele i at udvikle produkter, som kan sælges i samme grundform i hele verden. Ja, ja. Hvilket jo ikke er noget økonomisk mystisk omkring det. Og hvis man skal gøre det med en vis grad af realisme, givet hvor lille et land Danmark er, så mener jeg, så skal man fokusere ret snævert. Ellers har man ikke en chance for at slå igennem globalt. Så jeg var og er fortaler for den fokusering, som fandt sted i Novo Nordisk, og jeg mener, at de fleste danske virksomheder, der klarer sig rigtig godt, de er også nødt til at fokusere, fordi det er umuligt med den størrelse, vi har, og det vi kommer fra, at køre meget bredt ud. Og så er det bedre at lave en konstruktion, som man for eksempel har lavet i Novo Nordisk, eller i Mærsk, eller andre steder, hvor man har en kerneforretning, der fokuserer, og så har man andre dele af systemet, der investerer i startups eller i nye ventures. Fordi det kræver så meget fokus og energi at drive en global forretning inden for et eller andet område, at hvis ledelsen bliver distraheret af alle mulige andre nye ventures, så trækker det mere fra, tror jeg i gennemsnit, trækker det mere fra performance på kerneforretningen, end det giver af værdi med de nye forretninger, man prøver at bygge op. Så det er bedre at bygge de nye forretninger op et andet sted. Med den samme kapital, kan man sige. Mm. Tilbage til kapitalismen. Altså kapitalen kører sig videre til nogen, der så investerer i nye venture. Men det er jo en filosofisk diskussion, og der er ikke nogen, der siger, at jeg har ret, men jeg har altid troet på, at det at fokusere forretningen omkring nogle få områder, hvor man kan være verdens bedste, det er den bedste strategi for internationale danske virksomheder. Mm. Og det gik jo altså rigtig godt i Novo i den tid, du var med ombord, Kåre Schultz, men det er jo også gået rigtig godt sidenhen. Hvad er din vurdering af Novo i dag? Jeg synes, de har gjort det super godt, og fortsat gør det rigtig, rigtig godt, og de er jo fortsat utrolig fokuseret, og man kan sige, det fantastiske ved Novo Nordisk historien er jo, at man får opfindelsen af insulinet fra Canada tilbage i starten af 20'erne, og så er man altså i stand til i en periode på næsten 100 år at videreudvikle den opfindelse til nye og bedre insuliner, nye og bedre behandlinger af type 1 diabetes, nye og bedre behandlinger af type 2 diabetes. Så kommer man i gang med GLP-1 i 85 cirka, og det vil sige, det er nu efterhånden 40 år siden, ikke? Og så er man i stand til først at udvikle GLP-1 med liraglutid, få det udviklet til type 2 diabetes, få det udviklet til fedmebehandling, lave et bedre produkt igen. Samme historie som med insulinet. Man laver bedre og bedre produkter og udvider dermed markedet mere og mere, fordi det, man behandler, er nogle sygdomme, som har en meget, meget høj forekomst i verden. Og derfor selvfølgelig rigtig mange potentielle patienter. Så jeg synes, de gør det fantastisk godt. Og det gør de jo sådan set også, og vi har også været vældig glade som investorer, men når man gør det så rigtig godt, og man nærmest ikke kan sætte en finger på noget som helst, så er der altså også en eller anden fare for, at man lige pludselig ryger ind i et eller andet stormvær. Nu tænker jeg selvfølgelig som investor, Kåre Schultz, kan man ligesom, måske et svært spørgsmål, kan man ligesom komme til at performe så godt, at det i sig selv bliver et problem, fordi der skal næsten ingenting til, før det kommer til at gå dårligere? Ja, det synes jeg ikke, hvis man er meget fokuseret omkring det, man gør. Altså, hvis hele ledelsen og hele firmaet er fokuseret og koncentreret om det, de gør, så er risikoen for, at det går galt, jo ikke så stor. Fordi så lægger de al energi i at gøre det, de gør godt. I Lundbeck, som du hoppede videre til i 2015, der var der lidt anden situation. Det var et selskab, som havde leveret et underskud på 600 millioner kroner i 2014. Og du overtog også, skrev det bogen, en vis form for træhed i det selskab. Var du godt sådan 100% klar over det, da du gik ind i det? Ja, fordi da jeg starter i Lundbeck, så er det jo efter en lang diskussion med dem, der er ansvarlige for Lundbeck, altså bestyrelsen. Og en enighed om, at der skal en restrukturering til. Og det skyldes, som du siger, der var underskud året før, og det er jo en meget klassisk situation, som Lundbeck kommer i, som mange medicinalfirmaer gennem tiden er kommet i. De har et meget stort produkt, et antidepressiv, der har solgt utrolig godt, ikke mindst i USA. Og det er gået patent, og så mister man jo altså omsætningen meget hurtigt. Og i medicinalbranchen er det jo sådan, at man har meget store forsknings- og udviklingsomkostninger, men også store omkostninger til sin kommercielle operation. Og så har man nogle ganske få produkter, der lykkes. 99 ud af 100 projekter fra starten af lykkes jo ikke, men der er nogle ganske få, der lykkes. Og der tjener man typisk en ret høj brutomargin på de produkter. Det vil sige, når man har et meget succesfuldt produkt, der falder væk, så går det virkelig ud over indtjeningen. Og det var det, der var sket for Lundbeck. Mm. Og der er jo så kun én løsning. Hvis indtægterne svigter, så må man jo på den korte sigt justere sit omkostningsniveau til det nye niveau af indtjening. Og så selvfølgelig satse på de nye produkter, der kan vokse og reetablere indtjeningen. Men i medicinalbranchen, så tager det jo lang tid at udvikle produkter, og det er så også lang tid at penetrere markedet med dem. Så man kan ikke lave nogle lynhurtige kundskreb, der presser indtjeningen op på kort sigt. Man er nødt til at justere selve forretningen, så den bliver sund igen. Og som du rigtig sagde, så havde der været underskud året før, og i 2005 var der også budgetteret med, tror jeg, et nulresultat. Og det er jo ikke holdbart på den lange bane for nogle virksomheder ikke at tjene penge. Så der var enighed mellem bestyrelsen og mig, da jeg trådte til om, at jeg skulle restrukturere, og jeg skulle reducere omkostningsbasen. Og det skete så også med en udmelding, tror jeg startede den 20. maj, og vi meldte ud i starten af august. Men det er altså et langt, sejt træk, der skal til for at vende sådan en negativ udvikling i sådan et stort selskab. Du fik 2 år på posten, sådan godt og vel. Fik du flyttet virksomheden derhen, hvor du regnede med? Ja, det gjorde jeg. Og det skal jeg lige forklare, fordi der er nogen, der med rette har sagt, jamen, der var jo ikke noget af de forskningsresultater, som egentlig skulle sikre den helt lange fremtid for Lundbeck. Og det kan du jo ikke nå på 2 år. Så hvis du laver en plan for et medicinalfirma, der har problemer med indtjeningen på 2 års basis, så kan du dybest set kun gøre 2 ting. Du kan sikre, at de produkter, der er i vækst, fortsætter med at vokse. De kan ikke ophæve det tab, du har på, hvis dit bedste produkt er gået af patent, så vil dynamikken være sådan, at på kort sigt, så vil de nye produkter ikke kunne opveje tabet på det gamle store produkt, der er gået af patent. Men du kan sikre, at du dermed sikrer det fremtidige indtjeningsvækst. Så det er den ene ting, men samtidig med, at du så sikrer væksten i de nye produkter, skal du så fjerne x% af omkostningsbasen for at skabe en sund indtjening. I det her tilfælde, så tror jeg, det var noget i stil med 20-25% af omkostningsbasen, der skulle fjernes 3 milliarder kroner i årlige omkostninger. Mm-hmm. Og hvis du gør de 2 ting, så kan man sige, så har du gjort den første del af arbejdet. Den sidste del af arbejdet, det er jo at sikre en forskningsstrategi, der på sigt resulterer i nye indikationer, nye produkter, klinisk forskning, der gør, at patienterne kan behandles bedre på sigt, og du sikrer den langsigtede overlevelse. Jeg nåede at lave en forskningsstrategi sammen med ledelsen og bestyrelsen, som jeg mener er den rigtige for Lundbeck stadigvæk, nemlig holde fast i CNS-fokuset, holde fast i de ting, man altid har været gode til, velvidende af forskning i CNS-medicinalprodukter er det sværeste, der findes, og succesraten er den laveste inden for alle typer af medicinalprodukter. Men jeg mener stadig, det er det rigtige for Lundbeck at gøre. Så på den måde kan du sige, at jeg havde lavet første del, anden del tager 10 år, og det kan du sige, det havde jeg ikke tålmodigheden til at vente på. Okay, men synes du, at de lægger sig i slipstrøm med din strategi? Altså fortsætter de at køre det, som du havde forventet, at det skulle? Jeg må indrømme, jeg har ikke fulgt så meget med i detaljerne. Okay. Så jeg kan ikke engang sige dig, hvad egentlig deres forskningsportefølje er i dag. Det har jeg ikke fulgt med i. Okay. Nå, må jeg lige spørge om noget, fordi der er jo nogen, der taler, altså i princippet så er Lundbecks produkter jo stadigvæk små molekyler, syntetiserede stoffer, altså ren kemi. Ja. Men der er jo folk, der, og de gør de også dernede, siger, at det her om allerede i slutningen af 20'erne vil være biofarmaceutika i virkeligheden. Ja. Hvordan ser du på det? Det tror jeg, der er rigtig meget rigtigt i. Ja. Og en masse af den forskning, som Lundbeck lavede, da jeg var der, var jo også i biologics, altså i biologiske læger. Ja. Og alle forskellige molekylære antistoffer, som så på den ene eller den anden måde skal kunne komme ind i hjernen, hvilket så er en udfordring, fordi der findes det, man kalder blood-brain barrier, som sorterer rigtig mange ting fra, så de ikke kommer op i vores hjerne. Ja. Og derfor har små molekyler haft lettere adgang biologisk til at komme ind og virke i hjernen. Men der findes også måder i dag, hvorpå man kan få biologiske lægemidler ind i hjernen. Og meget af den forskning, der har været for eksempel omkring Alzheimer's, hvor der er jo nogle begrænsede resultater på nuværende tidspunkt, begrænsede positive resultater, det er jo biologiske lægemidler. Så jeg er helt enig i, at på den lange bane, så kommer vi til at se flere og flere biologiske lægemidler, også inden for CNS-sygdom. Vi mangler bare ligesom at se et rigtigt gennembrud. Det vil sikkert komme, men om det kommer om 5 år eller 10 år, det ved vi ikke endnu. Ja. Men Kåre, for en mand, som godt kan lide at knuse problemer, så lyder det til, at dit næste karrierestep, det var det helt rigtige. Du hoppede fra Lundbeck og over til Teva, som var i graverende gældsproblemer. Ja, de hang i med det yderste af neglene, og det handlede altså om et tyngende opkøb af det amerikanske selskab Actavis. Der havde de altså en gæld på 34 milliarder dollar. Og det skulle du så ligesom se at få styr på. Hvad i verden tænkte du på, da du sagde ja til det job? Jamen, det er en lidt sjov historie, fordi det foregår altid sådan, at der er en headhunter, der tager fat i en og siger, kunne du tænke dig at kigge på det her? Og så, da jeg hørte, at det var TV, så sagde jeg, at det er nok ikke nogen god idé, fordi der var de jo allerede i finansielle problemer. Og så sendte han alligevel materiale til mig, og så begyndte jeg at læse på det. Og så opdagede jeg, at de havde en fantastisk produktportefølje med nogle egenudviklede lægemidler, som virkelig var kvalitetslægemidler. Blandt andet et klassisk lægemiddel til behandling af multiple sklerose, hvor de havde lavet det bedste lægemiddel, og et tidligt middel til behandling af Parkinson, så et af de få, der overhovedet var lykkedes. Og en portefølje af respiratoriske produkter, altså til astma og kol osv., som også var nogle i verdensklasse. Så de havde en hel række egne lægemidler, der var rigtig gode, også nogle i pipeline, der var på vej til at komme på markedet. Og så havde de den her verdens største portefølje af generiske lægemidler. Og jeg ved jo fra min karriere, hvor svært det er at lave bare ét lægemiddel. Så jeg tænkte, hvis de kan lave så mange lægemidler, så må de jo have nogle dygtige mennesker. Mm. Altså så må de have været ualmindelig uheldige eller udygtige omkring deres strategiske satsning rent finansielt, siden de var endt op i så store problemer. Men der måtte jo være en dygtig organisation nedenunder. Og så kiggede jeg på, jamen kan det her overhovedet reddes? Og bare lige for at beskrive ganske kort, hvad deres problem var, så var det den her akquisition, vi taler om, hvor de havde købt et selskab for 40 milliarder dollar, som viste sig at være meget, meget lidt værd. Kombineret med, at de havde også deres største produkt, der lige var gået patent. De havde et produkt, der hed Copaxone, som var verdens bedste i sin tid, middel til behandling af multiple sklerose. Det var op at sælge omkring 5 milliarder dollar om året, med en meget høj bruttomargin, og det var gået af patent i USA. Og faktisk gik helt af patent lige der omkring, hvor jeg startede. Så de var til gang med at miste, kan man sige, en indtjening på cirka 5 milliarder. Det kombineret med, at de kun tjente 5 milliarder, var jo det samme, som de var på vej mod at tjene 0. Mm. Og det er meget svært at skylde 34 milliarder dollar væk, og så ikke tjene noget. Altså det går ikke, så kommer bankerne jo og tager forretningen fra dig. Så derfor så var analysen, jamen hvis vi kan holde fremdriften på de nye produkter, og hvis vi kan reducere omkostningsbasen med 3 milliarder dollar eller 21 milliarder kroner om året, jamen så kan det godt hænge sammen. Og så kan selskabet godt klare sig, fordi der er så mange dygtige folk, så vi kan godt blive ved med at producere alle de varer, vi skal producere. Vi kan godt blive ved med at lancere nye medicinalprodukter, fordi vi er dygtige forskere, vi er dygtige produktionsfolk osv. Og det er selvfølgelig en vis risiko at skære så meget i organisationen, 25% cirka, og så satse på, at den stadigvæk kan levere alle de produkter, som er basis for, at forretningen kan vokse. Men det gik rent faktisk godt, og det tog cirka 2 år at gennemføre den proces. Men der var altså en række kendte problemer, da du var ikke sådan blåret steg ind i det der selskab hos Teva. Du vidste godt, hvad det var, du gik ind til. Og dog, fordi så lige pludselig så kom der jo en gigantisk stor opioidkrise rammende ind imod dig fra USA, hvor I lige pludselig blev pålagt af et hav af erstatningskrav fra de amerikanske myndigheder. Altså, kom det som lyn fra en klar himmel for dig, eller havde du set den sådan ude i horisonten? Det kom som lyn fra en klar himmel for mig. Det havde jeg ikke set. Mm. Altså, jeg vidste godt, ganske svagt, at der var en historie om et privat selskab, der hed Purdue, ejet af Sackler-familien, som havde markedsført mange år før et opioidprodukt, altså smertestillende produkt, oxycontin, på en forkert måde. Og de var så blevet pålagt at gøre det korrekt, og indlægssedlerne var blevet ændret og alt det der. Det havde jeg hørt om. Men jeg havde ingen anelse om, at der ville komme sådan en bølge af retssager, hvor man ville benytte en meget speciel amerikansk lov om public nuisance til at sagsøge stort set alle firmaer, der har noget med medicinalindustrien at gøre i USA. Det havde jeg slet ikke set komme. Mm. Så det var lidt af en hurdle, du skulle igennem der, Kåre. Hvordan er det gået med det, og er Teva ude af det, eller er det sådan, at man lever med sådan på længere tid? Altså, Teva er ude af det, men lad mig forklare lidt mere om, hvordan det er gået, fordi det er en kompliceret historie, og det kræver lidt forklaring. Det, der sker i USA, er, at Purdue, som for måske 20 år siden nu, 15 år siden, markedsførte et nyt smertestillende produkt, uden at oplyse korrekt om risikoen for afhængighed. Til trods for, at alle ved, at alle smertestillende produkter er afhængighedsskabende. Det har man jo vidst i 200 år. Og det ved man stadigvæk den dag i dag. Og de kommer selvfølgelig i problemer på grund af det, helt retfærdigt, og ender med at blive sagsøgt for vildledende markedsføring og være medansvarlig for de mange mennesker, der dør af overdosis i USA. Velvidende selvfølgelig, at de mennesker primært dør af en kombination af illegal fentanyl, amfetamin, kokain, hash, alle mulige forskellige ting. Og det er en stor tragedie i USA, hvor der er mindst 100.000 dødsfald om året på grund af overdosis. Det havde jeg jo ikke set, at det skulle ligesom blive en sag for Teva. Men det blev det, fordi at den gruppe advokater i USA, som lever af at sagsøge firmaer, er meget stærk, meget dygtig, meget kompetent, også dygtig til at tjene penge til sig selv. Og de går efter alt, hvor der er store penge involveret, fordi hvis de så kan få nogle juryretssager op og køre, hvor de kan vinde, ja, så har de en mulighed for at lave en settlement, og så tjener de penge på den settlement, der bliver lavet. Og de prøver i starten at køre nogle retssager, hvor de tager individer, der er døde af overdosis, og siger, det er jeres skyld. Altså Pharma, Johnson & Johnson, Teva, Walgreens, CVS, alle dem, der er involveret i det. Men de taber alle de her sager, fordi at hver enkelt person, der dør af en overdosis, har typisk et misbrug over mange år, og har misbrugt alt muligt forskelligt. Og der er ikke noget overhovedet, der tyder på, at det lige skyldes et receptpligtigt lægemiddel af vedkommende blevet misbruger. Misbrugere har jo typisk problemer med arv og miljø og en masse faktorer, der gør, at de bliver misbrugere i sidste ende. Så det lykkes ikke at vinde nogle af de her retssager. Så får, på det tidspunkt, hvor jeg startede i Teva, så får advokaterne den gode idé, at der findes noget, der hedder public nuisance i USA. Det er brugt inden for ejendomsret primært. Forestil jer en vej med en masse rækkehuse, og så er der nogen, der flytter ud af et rækkehus og bare lader det stå tomt. Og så bliver vinduerne smadret, og så flyver der fugle ud og ind, og der haven går til. Så synes naboerne, det er ret irriterende, at det her hus står og forfalder. Så kan de anlægge en retssag og sige til den, der ejer det hus, der forfalder, du er en public nuisance, altså du er til skade for omgivelserne. Skade for omgivelserne. Ja. Og så kan du blive dømt til, hvis du ejer huset, at du skal oprette skaden og sørge for, at der kommer vinduer i dit hus, og græsplænen bliver slået. Det bruger de så mod Teva, Johnson & Johnson, alle de mange selskaber her, og siger, I har skabt en public nuisance ved at sælge smertestillende medicin. Uanset hvordan jeg solgte det. Og det faktum, at I har overholdt alle regler fra FDA, altså Sundhedsstyrelsen, og DEA, Drug Enforcement Agency, det er dem, der overser alt omkring farlige stoffer, og alt smertestillende medicin er jo farlig. Det, at du har overholdt alle regler osv., det gør dig ikke fritaget for det her public nuisance. Og den idé får de så, og så går de ud til stater, amter og kommuner og siger, vi vil gerne betale for den her retssag, hvis I bare vil skrive under her. Vi skal have 20%, når I får pengene i kassen. Det koster ikke jer noget. Og så starter de her sager. Og så pludselig har Teva og alle de andre firmaer også måske 3.000 retssager rundt omkring i hele USA. Wow, så bare sådan står der og venter, og man ikke rigtig lige ved, hvor de kommer til at lande. Nå, Kåre, tiden løber desværre hurtigt for os her i dag, men ikke desto mindre. Lad os lige runde Teva-snakken af, bare for god ordens skyld. Du lykkedes at reducere gælden i Teva fra 34 til 18 milliarder i den periode, det var der. Men det er altså også en periode, hvor at renterne er steget ganske voldsomt, så deres renteudgifter er vel altså, nærmest lige så voldsomme, som de var dengang. Ja, det er meget korrekt. De er faktisk meget præcis uændret, og det viser jo bare effekten af en rentestigning, fordi det oprindelige opkøb er nok finansieret til en gennemsnitsrente på 2,5-3% deromkring. Og selvom gælden er halveret, så var renteudgiften oprindeligt 1 milliard dollar om året. Nu er den stadigvæk 1 milliard dollar om året, og det er selvfølgelig, fordi nu er renten måske omkring 6% blandet på hele den udstående gæld. Så effekten af det har gjort, at man fortsat har den her høje finansieringsomkostning. Og der får man selvfølgelig en ketchup-effekt på et tidspunkt, men det kommer først om nogle år, fordi på et tidspunkt så falder gælden så meget, at man går fra at være junk til at blive investment grade, og så falder den risikopræmie, der skal betales, så falder renten som effekt af det, plus at gælden bliver så lille, så man afdrager så hurtigt, så den finansielle byrde falder, men den er ikke faldet i den her periode på grund af rentestigningen. Og det har vi jo altså også bemærket i forhold til aktiekursen Teva, som jeg altså stadig hænger lidt med næbet, men ja, måske ude i fremtiden, hvis man har lidt tålmodighed, så er der altså håb forude. Lars Svendsen, vi skal til at lukke ned, men lad os lige kigge en sidste gang på aktiemarkedet. Jamen, vi er nede med 0,25%, og det er sådan stille negativt i hele Europa, med 0,5% penge ned. Det er sådan niveauet. Okay. Så der er ikke så meget der sker glæde ikke så meget. I dag. Nej, desværre. Nå, nyheder ude på euroinvestor.dk, dem er der garanteret masser af. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Og tusind tak til dagens special guest, Kåre Schultz, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på noget af din historie. Resten kan man selvfølgelig få i din nye bog, der hedder Hardcore. Tusind tak til jer, der lyttede med derude. Millionærklub er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.